लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। क्या बनाई देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आई है शुभ घड़ी आज बनी मैं पड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली।